digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Azt hallottátok, hogy nem kiegyensúlyozott a fiatal felnőttek internetes hírfogyasztása, a folyamatosan özönlő főcímek és a rövid tényszerű hírek szinte teljesen háttérbe szorították a részletesen kidolgozott híranyagokat. Hallottunk erről? Én azt hiszem, hogy hallottunk erről. Vagy tapasztaltátok. Igen. Mert hogy? Nem tudom, én nem hiszek ezeknek a kutatásoknak, hogy a felhasználók sokkal hosszabb cikkeket akarnának. Erre konkrét adatokkal is rendelkezem. Most a feleségem, ahol dolgozik, az egy internetes portál, tematikus hírportál, és feketén-fehéren kiderült az elmúlt év, vagy évek tapasztalatát összegezték, hogy az emberek egész egyszerűen nem gördítik le a képernyőt. Tehát, hogy hosszabb cikkeket akarnának írni. Ami ott van a képernyőn, azt amit lát, azt elolvassa, rákattint egy linkre, és megint amit lát abból, azt elolvassa, de és nem görgeti le a képernyőt gyakorlatilag senki. Tehát én ebben egyszerűen, ez egy adat, de viszont adat. Pedig itt most meg tudom nevezni, hogy egy Context Based Research Group nevű antropológiai kutatócsoport készítette ezt a felmérést. Az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és India 6 nagyvárosában 18 és 34 év közötti fiatal felnőttek hírfogyasztását elemezték, mérték, és ebből derült ki, hogy a résztvevők többsége szívesen olvasta nagyobb terjedelmű részletes háttéranyagokkal ellátott cikkeket, de nehezen jutnak hozzá ilyen jellegű anyagokhoz. Engem abszolút teljesen más idegesítés, ez jellemző egyébként a magyar hírportálokra, hogy egy csomó hírt átvesznek a magyarok, de nem jelölik meg a forrást rendszeresen. Tehát ez valami agyrém. Egymásnak sem jelölik a forrásait meg, ami a legalapvetőbb lenne. Nem mondjuk külföldi forrásokat, a országon belüli forrásokat sem jelölik. Sőt, sokszor pontosan a fordítás, és ez még idegesítőbb. Tehát egy olyan esetben, amikor az eredeti szövegben, mit tudom én, equally szerepel, akkor a magyar szövegben teljesen más szerepel. Tehát nem az, hogy egyenlően, hanem mondjuk, mit tudom én, úgy gondolta, hogy... És ez most lehet, hogy sarkításnak tűnik, de gyakorlatilag én általában egy érdekes hírnek utána szoktam menni, amikor így nem nehezen hiszem el a magyar szöveget, és kiderül az eredetiből a CNN-ről, vagy valamilyen tech blogról, hogy hát az nem teljesen így van. Na, lefordította, fordítva úgy, ahol jó lesz. Hát sőt, már volt olyan, amit aztán füstölögtünk is a mi kis fórumunkon, hogy az eredeti cikk az teljesen másról szólt, mint a magyar. De a magyar fordításban tök más volt a cikknek a végkimenetele. Tehát konkrétan félreértette. Totálisan. Jó, én inkább arra hadd irányítsam a figyelmeteket, hogy tényleg itt valami változóban van. Noha egyébként az én tapasztalatom is ezzel ellentétes, mint amit ez a kutatás kihozott, hogy inkább azért rövid szövegeket szeretik olvasni az emberek. De az ebben talán az érdekesebb, hogy itt valami megváltozott, mégpedig az, hogy őrületes mennyiségű hír ömlik a fejünkre az interneten keresztül, és hozzászokunk ez a hírpörgéshez. Tehát, hogy gyorsan átnézni, elolvasni a főcímeket, és tudni mindenről. Az a vicces, hogy voltam egy konferencián a hétvégén, és pontosan a hét elején, és azt tapasztaltam, ott volt egy a Redmondi testvéreinknek egy magyarországi nagyfejlesztő embere, és azt mondta, hogy hát az embereket sajnos leszoktattuk a rendes olvasásról az interneten, pedig hogy mennyire szeretnének az interneten olvasni, és mennyire szeretnének görgetve olvasni, meg lapozni a könyveket. Lehet, hogy valamit mi tudunk rosszul, mert én ebből semmit nem tapasztalok. Se abból, hogy az emberek hosszabb szövegeket akarnának olvasni, se abból, hogy az emberek az interneten úgy akarnának könyvet olvasni, mint egy vagy olvasni, mint egy rendes nyomtatott formátumú könyvet. Szerintem ez egy teljesen más technológiai környezet, és nem is értem, hogy most mik ezek a fellángolások. Szerintem az a paradox, hogy az emberek sokkal többet olvasnak ma, már akik interneteznek, mint bármikor a világon az emberek. Mert hiszen az internet, az bármit is mondunk, alapvetően még mindig egy szövegalapú médium, tehát hogy olvasunk. Tehát ott ülsz a gép előtt, és akár e-maileket olvasok, és napi 5-10 órát akár olvasással tölthetsz, ami megdöbbentő az képest, hogy mondjuk ezelőtt 50 vagy 100 évvel mennyit olvastak az emberek, és közben rásütik az emberekről, hogy nem olvasnak. Tehát ez tényleg egy paradox. Mondjuk a kutatás védelmében annyit hagyom mondjak el, hogy ezek nem magyar trendek. Tehát ahogy említette az Árpi, ezek ugye indiai, Egyesült Államokbeli, illetve nagy-britanniai eredmények. Nem lehetetlen egyébként, hogy angol száz környezetben másképp néz ki a hírfogyasztás, mint Magyarországon, ahol ugye nagyon sokan csak magyarul olvasnak, magyar oldalak vannak, magyar hírportálok közül tudnak válogatni. Jó, de ugyanakkor mások a hírfogyasztási szokásaink is. Ugyanakkor benne van az is, amiről mi már itt egyszer beszélgettünk, hogy általában a felhasználók képtelenek minden figyelmüket a hírekre összpontosítani, mert a hírolvasás közben folyamatosan valami mást is csinálnak, például leveleznek, vagy csetelnek, vagy valamilyen más internetes tevékenységet hát folytatnak. Multimédiás környezetben vannak, hát ez teljesen nyilvánvaló. Néznek is valamit közben, meg hallgatnak is közben, ráadásul ott van a tálcán egy csomó más alkalmazás, ami fut, és közben megváltogatnak. Hát nem tudom, lehet, hogy valamilyen céllal született mégiscsak ez a kutatás, mert minden eddigi tapasztaltunk is jel ez ellen mutatott, vagy ezzel szemben fogalmazódott meg. De a végén egyébként azt javasolják a kutatók, hogy a hírek készítői tartózkodjanak a főcímek állandó ismétlésétől, és törekedjenek arra, hogy az olvasók könnyebben hozzáférjenek a részletesebb anyagokhoz. Én úgy gondolom, hogy inkább arra törekedjenek, hogy a címből kiderüljön, miről van szó. Mert amikor ez nem így van. 46. alkalommal olvasom, hogy és a szépség királynőnek kivillant a cicie, és közben kiderül, hogy Albániában az 1970-es Miss Albánia véletlenül megbicsaklott a lába, és amiközben lesett, akkor... Tehát önmagában igaz a cím, csak gyakorlatilag... Szóval ember nem erre számít. A célt elérték, elolvastad a cikket. Nekem az volt a legsősebb, ami az egyik magyar hírportálon volt 3 hónappal ezelőtt, hogy lemondott a miniszterelnök. Cím ennyi. Aha, Finnországban. Az kimaradt, az csak a hír végén derült ki. Ma este Linuxos pingvines különkiadás, és rögtön a gyenge ponttal kezdjük, igaz, mégis vannak játékok a Linuxra. Nem csak hálózatot lehet bizergálni, hanem játszani is lehet. Aztán Borek András segít abban, hogy a Linux melyik változatát érdemes választani manapság, majd az info szótárban utána nézzünk a Linux nevének. Mítoszok és tények Tuxról és a Linuxról. Fontos változások történtek a közösségi tartalom előállítás terén, ez derül ki a tanulmányból, amelyről Pintér Róbert számol be. Aztán színes körutazást teszünk a mobiltelefonok körül, végül a várva várt Firefox 3-asról Chatmentől. Megjelenése napján világcsúcsra tör a tűzróka. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Van egy hallgatónk, Gál Marcelnek hívják, aki annyira lelkes Netidők hallgató, hogy beindította a rajongói blogot néhány nappal ezelőtt, mégpedig, ha jól emlékszem, a nipko.blogger.com címen, úgyhogy ehhez lehet csatlakozni és mindenféle véleményt hozzáfűzni, akár az társaság tagjai is blogolhatnak és véleményt írhatnak, meg a hallgatók is, akik közül remélhetőleg majd jönnek csetelni hozzánk, most éppen senki nincsen. Igen, pont mondani akartam, hogy a nagy lelkesedés odáig már nem terjed ki, hogy jöjjenek csetelni, és a műsor felvételekor. Beköszöntött a nyár. Viszont a billentyűzetnél ennek ellenére ott ül Spányik Csatman Balázs. Szép jó estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Borek András támasztja a fejét éppen, ő a Nyílt Forráskódú programok szakértője. Jó estét. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Nem fáj, hogy nem ülsz a foci ebén előtt, a képernyő előtt most otthon? Gyú. Hát most mit csináljak? Vannak fontos dolgok az életben, Árpi. És Kovács Tücsi Mihály Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy, Pablacsek! Te nem szereted nézni a focit? Én sportokkal én úgy vagyok, hogy csinálni szeretem, nézni nem. Többieknek mondom egyébként, akik még 3-4 éve nem voltak itt a társaságban, hogy ilyenkor mindig, amikor volt valamilyen foci esemény, világbajnokság vagy EB, akkor valahogy így a társaság nem volt annyira rágeredve, de érdekes módon akkor Cati, Szokoli Kati viszont mindig a legfrissebb futballpletykákról számolt itt be nekünk, úgyhogy állítólag ez sem nemhez fűződik. Futballisták, ugye? Igen. Rúniról milyen szájékozott hát, volt ennek idején. Képű. Viszont nagyon jó futballista. Igen. De micsoda Vádlia volt. Ígértem a Linuxos összeállítást, és akkor kezdjük is a hírsziporkát, ami ezúttal egy ilyen Linuxos hírsziporka, Dragon György. Amikor állítottuk össze a műsort így hétközben, amikor dobálja be mindenki a közösbe az ötleteit, hát egymás után jöttek a pingvines és Linuxos ötletek, méghozzá különböző disztribúciókról, akkor a disztribúciók elérhetőségéről, honnan származik a Linux név, stb. És gondoltam, hogy itt az ideje, hogy beszéljünk a játékokról és a Linuxról egyszerre. A játékok az ugye nekem egy szívhez közel álló témám, hát a Linux is valamennyire, bár annyira nem, mint az Andrásnak, de azért mesteremként tekintek rá, mert múltkor megoldott helyettem egy, nem helyettem, csak nekem egy problémát, amióta csak le tudok borulni előtte mélységes tisztelettel. Van Linuxod ezek szerint? Én Ubuntu-nak a legújabb disztribúcióját, ezt a milyen Heron? Hardy Heront használom. Most a H betűseknél tartanak. És az mi az a Hardy Heron? Ő, az valamilyen kócsag. Valamilyen kócsag, igen, de... Mindjárt kiderítem. De lényeg, ami lényeg, hogy igen, tehát én használok többfajta Linuxot is. Otthon? A merevlemezemen, igen, a merevlemezemen a Ubuntu van, de ilyen live CD van több is. Hát, hogy szomlik a gép, tönkre megy a rendszer, bármi történhet. És lényeg, ami lényeg, hogy utána néztem, hogy igaz-e az a közhely, hogy hát azért nem Linuxozunk, mert Linuxon nincsenek játékok. És sikerült rájönnöm, hogy önmagában lehet, hogy igaz, de mégse igaz. Ugyanis az nem igaz, hogy nincsenek játékok, az viszont igaz, hogy nincs minden játék, ami Windowsos PC-ken megtalálható. Vannak átfedések, de erről már is fogunk beszélni, hát gondolom Andrást is sok szeretettel meghívom a hírsziporkarovatba, hogy nyugodtan szóljon bele. Három fő vonulata van, inkább úgy mondom, hogy négy fő vonulata van a Linuxos játékoknak. Az egyik és a legfontosabb ugye azok a nyílt forráskódú játékok. Hát mire várhattunk volna a Linux-szal kapcsolatosan, mint hogy legyenek nyílt forráskódú játékok. Sajnos ezekre is igaz az, hogy mivel egy komoly játékprogram kifejlesztése manapság nagyon-nagyon sokba került, tehát akár időben, akár energiában, akár pénzben, így hát nem százezresével nyüzsögnek a komoly projektek, mert hát rengeteg nyílt forráskódú játék van, passziánsz, sok ilyen kis platform ugra-bugra, tehát ami egyszerű játékból egyszerű. Nagyon sok van, de ami úgymond komolyabb játék, abból Isten igazából olyan 8-10-15 tudott idézőjelbetéve sikert elérni. Kezdőhallgatóinknak mit jelent az, hogy komolyabb játék? Tehát amivel akár órákon keresztül lehet játszani, igen, bonyolult grafikával rendelkezik, történettel rendelkezik, esetleg újrajátszhatósági faktora, tehát az, hogy újra betöltsük, az eléggé nagy. Erre nagyon jó például a magyarul is létező Battle for Westnot, ez egy körökre osztott stratégiai játék. Hát körülbelül olyan grafikai világgal rendelkezik, mint a Windowsos játékok 10 éve. Ennek ellenére ez egy nagyon profin elkészített játékprogram, és rendszeresen, folyamatosan frissítik. Magyar kliense is létezik, tehát aki ezzel és Windows alatt is, tehát ezt azért külön el kell, hogy mondjam, hogy aki ki akarja próbálni, és nincs Linux-a, az ki tudja Windows alatt is próbálni. Hát körökre osztott ilyen fantasy játékról van szó. Nagyon jó pofa. Valós idejű stratégiák kedvelői a Glast nevű játékot fogják nagyon kedvelni. Hát ez inkább egy ilyen Warcraft 3 klón. Tehát ezzel körülbelül el is mondtuk, hogy miről szól. Vannak a jók, meg vannak a gonoszak, meg varázslók, meg harcosok kardokkal, meg lehet várat építeni, meg bányát, és mennek az emberek a bányába termelni. Látom itt erre fenn, hogy már mint Spányik Balázson, hogy ez nem újdonság. Tehát de most tényleg... rálta itt a karmozdulattal és karlendítéssel. Az orkoknak a orkok. De gyakorlatilag ugyanúgy, mint a Windowsos játékvilágban, a Linuxos játékvilágban is a úgynevezett belső nézetes lövöldözős játékok a legnépszerűbbek, tehát ezek az FPS-ek, hogyha valaki így jobban érti. Például itt van a kiváló Assault Cube, vagy itt van az Open Arena, ami pont egy Quake 3 Arena. Az egy Windowsos, nagyon ismert játék. És az Open Arena, ez nyílt forráskódú? Egy nyílt forráskódú, Quake 3 Arena. Vagy a Sauerbraten, ki tud németül? Valami savanyú? Igen. Savanyú mi? Micsoda, még egyszer? Sauerbraten. Kenyér, nem? Sauerbraten. Lehet, hogy kenyér, nem tudom. Tehát savanyú valami, ez is egy 3D-s ilyen második világháborús lövölde. Vagy itt van például a András kedvence, a Vega Strike, erről tudsz mesélni egy-két szót. A Vega Strike az... Ez űrhajós játék. Igen, igen. Én még abban az időben nőttem föl, amikor még volt, azt hiszem, Spectrumra, Commodore-ra, az Elite, arra még valaki emlékszik? Ajaj. Na, hát ez annak egy ilyen nagyon szteroidos változata egyébként, gyönyörű 3D, egyébként tényleg gyönyörű 3D grafikával, és ő egyébként egy kereskedelmi játéknak a motorját kapta meg, úgyhogy egy kereskedelmi játékgyártó azt mondta, hogy ő már nem fejleszti tovább, és bizony belökte a közösbe, úgyhogy sipka le előttük, és azóta is fejlesztik. Ez a kereskedelmi játék egyébként most jön a második nagyobb csoport, olyan játékok, amelyek már léteztek Windows alatt, és ezeknek készítik el a szabad forráskódú változatait, például a Civilization 2-nek Free Civ néven, vagy Fredson Fire néven a Guitar Hero-nak, ugye, amiről elég sokat beszélgettünk. Volt is a műsorunkban. Igen. Esetleg a Dance Dance Revolution nevű ilyen táncolós játéknak a Stepmania nevű Linuxos változata. Az is volt a műsorban, és nagyon jó. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy az konkrétan megüti a kereskedelminek a minőségét. Vagy itt van, amit az András emlegetett, hogy a Vega Strike motoron keresztül készítették el a Wing Commander Privateer című játékot, ami egy nagyon neves Windowsos játék volt, tehát végülis visszafordították a motort az eredeti funkciója irányába. Ez a második nagy csoport. És most jön a lényeg, azok a játékok, amelyeket az ismert kiadók készítenek el Windowsra és Linuxra is. És most lehet, hogy többen meg fognak lepődni, amikor ezt hallják, de én magam is, amikor ezt a listát olvastam, akkor azért néhányszor meglepődtem. Lévén olyan játékokról van szó, például a világhírű ID Software, akik a Wolfenstein 3D-vel föltalálták végül is ezt a háromdimenziós lövöldözős FPS kategóriát annak idején. A kvékes kategóriát. Igen, de hát ők a Wolfenstein 3D-vel találták ki, hát a kvék az már egy, meg a Doom azok leszármazottak. Ők például elkészítették a Doom 3-at, a Quake sorozat összes tagját, és magát a Return to Castle Wolfenstein-t is, illetve az Enemy Territory Quake Wars-t, ami egy vadi új játék. Tehát itt most nem arról van szó, hogy megjelent 10 éve, és most így ott volt a forráskodott, porosodott, csináljátok meg. Ez egy teljesen új, modern 2007-ben vagy 2008 elején megjelent játék. Vagy itt van például a BioWare, a kiváló szerepjáték készítő cég, amelyik a Neverwinter Nights-ot készítette Linux alá. Igen, András? Csak azért mondom, hogy az ID Soft volt egyébként az az első cég, amelyik deklaráltan azt mondta, hogy ő minden platformra fejleszt, és egyébként ők úgy, ha jól tudom, akkor úgy fejlesztenek, hogy nem kimondottan egy-egy platformra fejlesztenek, hanem egyszerre fejlesztik a konzolokra és a PC gépekre, mind Windows, mind Linux alá. Tehát ők nem egy különálló termékvonalakat követnek, és külön-külön fejleszgetik ki, hanem egy terméket fejlesztenek, amit több platformra fordítanak le. Jó, szóval Gyuri, te most soroltad a Linuxos játékokat, ez alapján úgy tűnik, mintha a Linuxos mekkora közösség nagy bonanza lenne. Igen, igen. De mekkora arány azért ez a játékvilágban? Tehát, hogy nyilván azért még elég nagy lemaradásban lehet a Windowsos játékvilághoz képest, de hogy lehetne érzékeltetni? Nem lemaradásnak nevezném, hanem egy rossz szemléletnek. Pont amiről beszéltünk, hogy aki arról, hogy Linux, egyből arra gondol, hogy erre nincsenek játékok. Ez majd jó lesz arra, hogy hálózatot csináljunk vele, vagy mit tudom, rendszert felügyeljünk, vagy mit tudom, jobb esetben cseteljünk, vagy internetezzünk, ma arra már jó. De gyakorlatilag hát játék úgy sincs rajta. És mivel eleve így indulnak neki, így a fejlesztőknek nagyon kevés esélyük van. Erre mondok egy példát. Németország, ugye a Németországban a reneszánszát élik a kalandjátékok. Ezek a úgynevezett point and click, tehát oda mutatok és kattintok. Kalandjátékok hetente jönnek ki jobbnál jobb címek Windows alá. És olvastam egy felhívást, hogy X kalandjáték fejlesztő cég előrendelést vesz fel kettő programjára, mit tudom én, Kleopátra Egyiptomban, és mit tudom én, utazás a Holdra címmel, Linuxos változatra. Amennyiben 40 euróért 200 előrendelés beérkezik, tehát 200, nem 2000, 200, akkor elkészítik a Linuxos portot, ha nem, akkor nem készítik el. Felszámolás 8000 euró, hát nem egy hatalmas nagy összeg. Tehát úgy néz ki, hogy gyakorlatilag nem lehet olyan bonyolult elkészíteni, és ennek a legfőbb oka az egyébként itt, ha tovább is lapozunk, akkor ki is derül, hogy miért. Ugyanis Linuxon nincs DirectX, és ott nem is nagyon lehet emulálni. Próbálják, de nem nagyon tudják. Viszont az OpenGL-nek... Ez a bizonyos Windowsos felület, amin futnak a játékok. Hát ez egy ilyen... Nevezzük így, hogy egyszerűbb legyen. De az OpenGL-nek léteznek Linuxos változatai. Ezért például az ID Software, akiket András is emlegetett, ők OpenGL alapú grafikus motorokat fejlesztenek. Annyira, hogy a Windowsos játék is OpenGL-en fut egyébként. Tehát ott igen, sem DirectX-et használnak, hanem OpenGL-t. Igen, tehát nekik ezért könnyű, idézőjelbetűleg könnyű Linuxos játékokat készíteni. Azoknak a fejlesztőknek, akik ezt az OpenGL grafikus felületet használják, azoknak szintén könnyű, de mondjuk egy csak DirectX-et használó játékot átírni Linuxra, az egy borzasztó nehéz feladat lenne. Azért mondom, hogy ez filozófia kérdése. Tehát, hogyha egy fejlesztő úgy áll neki a fejlesztéshez eleve, hogy mi majd ezt szeretnénk széles körben a nyílt forráskodó közösségnek is átadni, akkor könnyű, időzelvetően könnyebb átírni. ha pedig úgy állnak hozzá, hogy minket csak a DirectX érdekel, akkor el lehet ezt a bizonyos dolgot felejteni. Annyi könnyebbség talán van már a mai világban, hogy a legfontosabb játékfejlesztői platform az már nem a PC, hanem ugye a konzolos játékok, és ott hát említsük meg akkor a PlayStation, mint egy Unix alapú gépet. Tehát, hogyha arra fejleszt egy játékfejlesztő, onnan nagyon könnyű neki bármit átfordítani. Tehát ez a kereskedelminek azt mondom, hogy a non plus ultrája egyébként, amikor PS3-ra fejlesztenek, mert ott egy teljesen ugyanolyan technológiát kell használni, mint bármelyik más Unix. És még egy utolsó gondolat, hogyha már a konzolok szóba kerültek, több tízezer játék létezik Linuxra emulátorok használatával, lévén a Commodore 64-estől kezdve a Super Nintendo, PlayStation-ön, Nintendo 64-en át, szinte mindegyik konzolt, kivéve a modern konzolokat tudják emulálni, és az azokon futott játékok emiatt futnak Linuxon is, tehát nem igaz, hogy a Linuxon nincsenek játékok, nagyon sok játék van. Nem olyan nagyon régen jelent meg egyébként a PC World lapszámában egy cikk, talán Spányik Balázs is olvasta, ami arról szól, hogy a Linux vajon miért nem tudott áttörni eddig. És hát szerintem egy fontos gondolatmenet, amiről lehet, hogy most, de majd azt hiszem, hogy később is érdemes lenne részletesebben belemenni, mert végül is a számok azt mutatják, hogy még mindig, tehát hosszú évek óta 90% fölött, vagy talán 95% fölött van a Windows elterjedtsége, és a Linux nem tud ezen a bizonyos néhány százalékos elterjedtségen túl terjeszkedni. Ugyanúgy, hogy a Mac OS sem. Ez egy érdekes, ugye, hogy milyen statisztikákat nézünk, és hol nézzük a statisztikákat. Tehát, hogyha az asztali operációs rendszereket nézzük, akkor valóban az elterjedtsége az alacsony. Ha már a szerver operációs rendszereket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a legelterjedtebb operációs rendszerről beszélünk. Illetve meg kell említeni még egy most nagyon feljövő iparágat, amit már többször megénekeltünk itt a műsorban, ugye ezeket az ultrahordozható PC-k, az UMPC-k. Hát ott azért nem tenném tűzbe a kezemet, hogy ez 10% alatti ez a részesedés. Szerintem ott közelíti ez a 30-40%-ot, most így láthatatlanba mondom azt, ugyanis ezeknek a hardverét ez a fajta operációs rendszer sokkal jobban tudja kezelni, és kisebb az erőforrás igénye. Csak egy mondatot még erről, mert ha már itt tartunk tényleg, akkor beszéljünk pár szót róla, már csak azért is, mert egyébként Gyúval kicsit beszélgettünk erről, hogy tehát, hogy miért nem tudod? Hát hiszen a Linuxot ingyen telepíthetjük a gépünkre, most már tudjuk, játékot is lehet telepíteni, még ha nem is olyan sokat, de van játék, a legfontosabb irodai szoftverek elérhetők Linuxon. Miért nem? Miért nem tudott elterjedni? Erről nagyon sok tanulmány megjelent, és talán az egyik ilyen legutolsó tanulmányoknak az egyik, ami nagyon nagy felhördülést keltett egyébként, nem is szakmai körökben, mert szakmai körökben elég sokan osztották ezt a véleményt, azért, mert a Windows-t azt lehet lopni. És bizony kimutatták, hogy ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egy viszonylag elterjedt operációs rendszer, ha azt ellophatod minden következmény nélkül otthonra, használhatod, ugye baromi sok játék is van rá, az otthoni felhasználóknak ugye az egyik legfontosabb felhasználási terület, még mai napig is a játék, nem inkább a munka, ők bizony azt fogják ellopni, amit el lehet lopni, tehát egyébként nem érdemes. A Linuxot meg nem kell lopni? Nem kell lopni, de ugye nem ez a legelterjedtebb, mit érdemes lopni, amit a legtöbben használnak, mert arra van a legtöbb könnyen elérhető alkalmazás, arra lehet a legtöbb játékot lopni, uh-huh. és minden egyebet. Tehát, hogyha megnézzük, hogy egy... Akkor a hagyomány hatás itt a legerősebb? Igen. Tehát abszolút nem technológiai korlátjai vannak, nem használhatósági korlátjai vannak, nincs benne úgynevezett G-faktor már a modern disztribúciókba. Úgyhogy... Mondott még egy fontosat egyébként Dragon Gyuri, hogy a szabvány. Tehát, hogy itt olyan gazdaggá, vagy hogy is mondanám, úgy elburjázott a Linux világ, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik rajta. Ami jó dolog, ha specializálni akarjuk igen. őket, de egyébként meg elég nehéz, hogyha egyiket megismertük, nem biztos, hogy a másikat is megfogjuk. De egyébként ez teljesen igaz erre a dologra, mert akárhány Linux disztribúciót nézünk meg, ugye egy ilyen operációs rendszert, mindegyik ugyanarra a logikára épül föl. Mindegyik ugyanazt a standardet használja, talán pont az elmúlt műsorban volt arról szó, hogy ez egy POSIX szabványos operációs rendszer. A működés szintjén. A felület meg ugye annyira, sokféle felületet használ a Linux, és a userek, a felhasználók ezt látják. De a felület is, hogyha megkaparod, és mondjuk használnál 2-3-4 félt, akkor rájönnél, hogy tök ugyanaz. Tehát gyakorlatilag ugyanaz. És te igazából, ami az előnye, az a hátránya is, tehát amit már pengettetek, hogy nagyon sokféle van. Ugye van egy website, akkor említsük meg, hogy honnan érdemes beszerezni, vagy hol érdemes elkezdeni a keresgetést. Úgy hívják ezt a website-ot, hogy distrowatch.com, ahol mind a disztribúció néző, ugye? Néző, vagy felügyelő, akármi, ahol föl vannak sorolva különféle Linux disztribúciók, és csak úgy kíváncsiságképpen, hogyha megnézi az ember, hogy hányféle platformra vannak disztribúciók, akkor elcsodálkozik az ember, hogy hát igen, van mobiltelefonra Linux, és van is egy csomó mobiltelefon, ami egyébként Linux-al megy, anélkül használják az emberek, hogy tudnád, hogy mi fut rajta, teljesen jól el tudod használni, mert nem érdekel téged, de ha tudom én, valamit akarnál rajta újabbat, jobbat, mást fejleszteni, vagy esetleg föltelepíteni egy ilyen régi játékemulátort, azt is megteheted, ha tudod, hogy Linuxos a telefonon. Ezek mondjuk a nagyon apró készülők. Akkor menjünk az egyen nagyobb készülékek felé, ami szinte majdnem mindenkinek már van otthon, aki mondjuk netet használ, ezek például a routerek. A routerekbe, ugye pont az is a múlt műsorban volt megemlítve, az ARM processzorok, a ARM és a Motorola processzorok hajtják ezeket. Ezeknek is a nagyon nagy százaléka az bizony Linux-szal működik. Várjuk egy pillanatot, tehát amikor a DistroWatch, tehát amikor ki akarom választani, hogy melyik disztribúció az enyém, akkor először meg kell mondanom, hogy milyen gépre akarom rátenni. Hát ez a legfontosabb szempont? Eleve tudnod kell, hogy mit akarsz attól a disztet, mire akarod felhasználni. Tehát irodai felhasználásra akarod, játékra akarod felhasználni, nagy Isten, kreatív munkára, stúdió munkára akarod felhasználni, vagy egy beágyazott eszközre akarod telepíteni, vagy média központot akarsz építeni, tehát nagyon-nagyon sokféle verzió van. De ezek nem célváltozatok, tehát azért egy... Valamennyire azért, igen? Célváltozatok, mert ugye egy média központba felhasznál, tehát média központra való disztribúciót, abban nagyon kevés lesz neked a szövegszerkesztő, meg a táblázatkezelő, hiszen nem az lesz az elsődleges, hanem nagyon jól tud majd műsort rögzíteni, megállítani az adást. És félképernyős gombok vannak, hogy így van. Ne az legyen a probléma, hogy az egérre eltalálod. Sőt, így van. Tehát, vagy például GPS-re, ugye nem fogsz szövegszerkesztőt telepíteni, hogyha egy Linuxos GPS-t akarsz például használni. Viszont ha akarsz, megteheted. Ha akarod, megteheted, hogyha vagy annyira perverz, megteheted még azt is. De vissza a lényeghez, tehát, hogy nagyon sok eszközünk van, ami bizony már ezeket használja, anélkül, hogy tudnánk róla. A legtöbb egyébként otthon ilyen set-top box, amiket használunk, majdnem mindegyik valamilyen ilyen-olyan változatban valamilyen Linuxot vagy beágyazott Linuxot használ. Vannak is ezekre szép számmal disztribúciók, amik gazdagítják a funkcióikat. Például otthoni routerekre például tök jól lehet telepíteni olyan verziót, ami már támogatja például az internetes telefonálást, tehát nem kell külön klienseket használnod, vagy például kiválasztja, hogy melyik szolgáltatón keresztül végződtesse a hívásodat, hogy például vonalas telefonra akarsz telefonálni. Apróságok, de egyébként viszonylag jól használható funkciók, amiket a gyártók valamiért nem építenek be, de vannak olyan emberek, akiknek ugye van egy ilyen viszketésük, és ők megcsinálják, és megosztják a közzel. Vannak az asztali operációs rendszerek, abban is többféle van, tehát visszakanyarodjak egy kicsit a GUI témájára. Vannak például olyan Linux disztribúciók, amik például játékosoknak vannak elkészítve, vannak olyan disztribúciók, amik játékra valók, ilyen játék disztribúciók, rajta vannak a legutolsó játékok, live CD-k, mondjad. live.linux-gamers.net, ide érdemes elmenni. Tehát onnan is lehet lekapdosni ezeket, meg lehet nézni. Vannak egyéb speciális disztribúciók, és itt például a Windows-os világ az nagyon, egyfajta speciális Linux disztribúciót nagyon szokott használni, ezek a különböző ilyen rescue vagy mentő CD-k. Tehát a Linuxnak az a nagy előnye megvan, hogy irgalmatlanul sok formátumot kezel, irgalmatlanul sok hardware eszközt kezel, ellentétben a hiedelmekkel, és például összeomlott Windows-okat teljesen jól helyre lehet állítani, amennyiben mondjuk nem hardveres hiba van egy-egy ilyen visszaállító programmal. Itt azért meg lehet említeni a Trinity Rescue Kit-et, amelyik az egyik ilyen legnépszerűbb visszaállító. A Windows-os admin passwordöket lehet újraállítani, sok esetben mailboxoknak az elveszett passwordjait lehet kiütni vele. Akkor ez egy hacker Linux, nem? Ez egy teljesen jó használható adminisztrációs változat, tehát azért volt már olyan, hogy az embernek mondjuk, tudom én, valamiért a boot szektor például elromlott a gépén, hogyha ez megtörtént, akkor általában az a megoldás, hogy újra telepíted, ezzel egy csomó adatod elveszik, ugye, hogyha Windows-ról beszélünk, Linux-szel azért meg lehet próbálni egy ilyen visszaállító Linux-szel, hogy megmentsed a régi adataidat, vagy régi passwordöket reszeteljél. Vagy például munkahelyi környezetbe elmegy tőled egy dolgozó, kirúgjátok, és ő még búcsúzóul megváltoztatja az összes passwordjét a gépen. Hát ilyenkor elég nehéz hozzáférni esetleg például a cég tulajdonát képező adatokhoz, ilyenkor jól jön egy ilyen valami. Vannak aztán speciálisan például USB kulcsra készült disztribúciók, amik arra jók, hogy például ha valaki sokat járkál olyan helyen, nyilvános helyen használ nyilvános gépeket, bedugja a gépbe, semmilyen nyomot nem hagy maga után a gépen, tehát az én internetes böngészésemet senki nem tudja megnézni, a levelezéseimet, a csetelésemet, mert minden az USB kulcson van, tehát hordom a zsebembe a saját operációs rendszeremet, ez is egyfajta verzió. Olyan Linux nincsen, ami mindenre jó? Szerintem az átlag személy számítógép felhasználóknak ez a kérdés mindenképp felmerül. Ami mindenre jó, van olyan, tehát ez általában a nagy disztribúciókat, hogyha megnézed az Ubuntu-t, vagy a Red Hat-et, vagy a Novelt, és akkor azt mondod, hogy telepítsen föl mindent. De ilyenkor pont azt veszted el, ami az előnye, hogy testtel szabhatod az egészet, mert ilyenkor fölpakol, mint tudom én, 8 gigányi adatot a gépedre, és akkor mit nyertél vele? Akkor ott vagy, hogy megint kaptál egy böhöm nagy valamit, amiben benne van minden. Itt tényleg az amatőr rádió kezeléstől a csillagászati szoftverekig minden, amihez hozzá sem fogsz nyúlni. Tényleg föl akarod rakni? Tehát vannak ilyenek, fölrakhatod, megvan ez az opció, és hogyha vagy annyira mazohista, de semmi értelme nincsen. Tehát inkább azt kell megnézni, hogy milyen felhasználást akarok. Az nagyobb, elterjedtebb disztribúcióknál van, úgyhogy ki lehet választani, hogy azt mondta, hogy én szeretnék játszani, én szeretnék egy-két irodai szoftvert használni, szeretnék netezni, ezeket telepítés közül bejelölöd, és ez ezekhez szükséges komponenseket fogja fölpakolni. Persze, hogyha később neked megtetszik például a hobbi meteorológia, akkor ugyanúgy a csomagkezelőkbe kiválasztod a hobby meteorológiához tartozó szoftvereket, és akkor azokat is letölti és beállítja. Tehát később ezek bármikor módosíthatók, elvehetők, hozzáadhatók a rendszerhez. Inkább azt emelném ki, hogy ez egy nagy szabadság és nagy rugalmasság. Ezért is van, hogy gyakorlatilag 1000 fölötti disztribúciókat tartunk nyilván, vagy tart nyilván ez a DistroWatch is. Hihetetlen gazdagság ez. Vajon ez mi hagyja ezt, hogy így elbúrjánzik? Hát az, hogy nagyon sokféle eszközünk van, nagyon sokféle felhasználás, nagyon sokféle egyedi igény van. De ugyanaz az alap Linux, amiről és legutóbb mindegyik, beszéltünk, abból is sok van. Hát maga a Linux, tehát a kernel, legyen egy, de például vegyük azt például, hogyha valakinek van otthon például PowerPC architektúrája, például G5-ös Mac, simán felrakhatsz rá egy Linuxot, ugye annak az operációs rendszere már nagyon nem frissül, és ahogy hallom, vannak tervek, hogy azt már nem is akarja frissíteni a Steve Jobs féle cég, de egy modern disztribúciót föltehetsz, ami kihasználja mind a mai napig a te igényeidet. És hogy még visszatérjünk az eredeti kérdésünkre, hogy miért nem terjed a Linux, van erre egy példa, ami mint minden kiragadott példa önmagában rossz valahol is, és téves, de egy jelenségre rávilágít. Annak ide emlékeztek, iszonyú marketing és kampánya kezdett a Microsoft a Windows 95-tel, még Mick Jaggeréktől is megvette a Start Me Up című számot valami 3 millió dollárért, csak azért, hogy a start gombot népszerűsítsék vele, és Ausztráliában történt meg az eset, hogy egy idősebb úr besétált a kereskedésbe, és vásárolt magának egy Windows 95-öt, majd másnap visszavitte, hogy ez nem tudja használni, és nem működik neki, mert fogalma se volt róla, hogy ez kell egy számítógép is. Jó, hát persze ez is benne van, tehát van egyik oldalon egy marketing gőzhenger, van másik oldalon a szokás. azt lehet mondani, hogy ma már semmi nem indokolja azt, hogy mondjuk aki számítógépet akar használni, hogy egyik vagy másik operációs rendszerhez ragaszkodjon. Itt inkább már az embernek a saját választása, illetve a saját szokásai. Illetve a saját lustasága. Vagy lustasága befolyásolja a felhasználókat. Még mindig linuxozunk Bódi Zoltánnal, a netnyelvésszel, aki bár ismeri nagyon régóta ezt a kifejezést, meg mindannyian az asztaltárságban, de most nézett utána, hogy honnan is ered a Linux kifejezés. Név. Név, ez persze, ez egy tökéletes név. Egy kitalált név, aminek a története azért érdekes, mert magában foglalja tulajdonképpen az egész Linux technológiai lényegét is. Ha játszunk egy játékot gondolatban, bontsuk szét betűkre ezt a, ha leírjuk, bontsuk szét betűkre ezt a szót, hogy Linux, és rakjunk össze belőle egy POSIX szabvány alapján elkészült legendás operációs rendszer. Akár úgy erőltetem, nem jön ki a Windows belőle. Mert az nem is az a szabvány. Hanem csak a Unix jön ki belőle, és azt is nagyon sokan szokták tudni, hogy az az L betű az minek van ott, azért mert Linus volt a keresztneve az Isten adta Torvaldsnak. Még most is az. Igen, még most is, tehát Linus a keresztneve Torvaldsnak, aki kitalálta voltak éppen ennek az operációs rendszernek a magját, a kerneljét, hogy nagyon pontosak legyünk, amit el kellett valahogy nevezni, és nagyon érdekes módon az ő nevének a hangzása az részben nagyon hasonlít a Unix-ra. Tehát egy olyan operációs rendszer, amely annak a szabványát használta föl valamilyen módon, áttételesen Torvalds is ennek a rendszernek, a rendszermagnak kifejlesztésekor. Nagy mász egyébként márka stratégiában úgy így összecsengen. Ez tudatos választás volt a dolog. Ja, hát, az ő neve, az nem a Linus neve. Gzsegorzsa keresztneve. Mondjuk. A gyögyből elég az nehéz lenne. Az Unix-ből nehéz Unix distribúciót levezetni. Igen, persze. Itt inkább egy jó ötlet, egy szemlélet kellett, kreativitás, ezt így hívják, ez a kristálytiszta kreativitás. A névadási divatokban a kreativitás nagyon-nagyon nagy szerepet játszik, hogy kitaláljanak egy olyan fantázia nevet, amely egy olyan szimbolikus nevet, ami tulajdonképpen nem jelent semmit, tehát semmilyen szónak az alapjára nem vezethető vissza, hanem teljesen ötletszerűen kitalált név, viszont mégis fölidézi a lényeget, és ráadásul ugye két lényegi elemet idéz fel, a fejlesztőnek a nevét, ami hát szerintelenségnek hangzik, azon kívül pedig az alapjául szolgáló rendszernek a nevét is fölidézi. Ami egyébként illesszük bele egy másik körbe, mert ugye Unix névből képeztek másfajta neveket is, Minix például, az is egy változat, András? Vagy hogy kapcsolódik igen, hozzá? Igen, tehát a Unix az egy POSIX, most úgy magyarul mondjuk, hogy POSIX szabványú operációs rendszer, de az egy fizetős rendszer, ezt tegyük hozzá. Viszont mivel szabványos rendszer, ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok helyen, ugye ezt oktatják mai napig az egyetemeken és főiskolákon. Na most az oktatáshoz ennek nem készült el egy oktatási verziója, vagy egy kampusz verziója, hogy így fogalmazunk, hanem volt egy Tannenbaum nevezető ember, aki megcsinálta a szabvány alapján, elkészített egy Minix nevezetű operációs rendszert, ami oktatási célokat szolgált, és ez forráskóddal együtt állt rendelkezésére a diákoknak. Tehát innen indult el az egész, hogy Linus Torvalds számítástechnikát tanult egy felsőoktatási intézménybe, és hozzá is eljutott ez a Minix nevezetű dolog, amin ő tanult, hogy hogyan működik egy operációs rendszer, hogy épül föl, és azt mondta, hogy hát tud ettől jobbat is rittyenteni. Szóval az a Unix Minixből már csak egy lépés ez a játék, ez a szójáték. Így Linux, van, igen. Így van. És ráadásul a Linus keresztnévnek a keresztnév utolsó hangjában tér csak el a Linux-tól, és ráadásul a Linus végén az S, az X-hez nagyon közeli hangzású, egészen máshol képezzük őket, tehát teljesen más hangok, de mégis a hangzása nagyon hasonló az X, az X-et angolosan, és az S-et nagyon könnyű áthallani. És az is egy kérdés, hogy voltaképpen mit is nevezünk Linuxnak. A jellemző nyelvhasználatban most már kivétel nélkül mindenki a teljes operációs rendszert Linuxnak nevezi, pedig hát tudhatjuk a történetből, amit András is elmesélt, hogy voltaképpen csak a rendszer magról van szó, és én itt nyelvészként nagyon okos vagyok most, de annyit én is tudok, hogy a rendszer maga kernel, az nem az egész operációs rendszer, azon kívül még vannak ott elemek. Hát azt most leegyszerűsítve az a motorja az autónak. Igen. És a körül igen. Még van körítés, karosszéria, mindenféle. Kell némi nemű alkatrész, még azért, hogy azért ugye gurulni vele a keltitől a Blaháig. Igen, az az érdekes, mint hogyha az autót, a személygépkocsit motornak neveznénk. Uh-huh. Még a motorkerékpárt valóban motornak nevezzük. Ugye azt, tehát senki nem mondja ezt másképp. Hát persze van hivatalos nem motorkerékpár, de csak motornak hívjuk. Ez egy hasonló nyelvi folyamat teljesen, volt akkor. Teljesen, persze, abszolút, ez érthető. Az emberek, azok hogy nem gépek, tehát kognitívan, gondolkodás útján használjuk a nyelvet. Olyan elemekhez... Meg szokás útján is. Az is így erős. Is mondhatjuk, így is mondhatjuk. Olyan elemekhez kötjük az egyes szója és fogalmi jelentéseket, jelentésköröket, amelyeket ismerünk, amelyeket könnyen föl tudunk idézni, amelyek világosak és egyszerűek. És egy újabb téma ebben, hogy a pingvin, ugye, mint a Linuxnak a szimbóluma, az, bocsánat, legyen ez az újabb téma, vagy pedig folytassuk nem valamikor, mert erről ugyanennyit tudok beszélni, és azt szerintem hosszú lesz. Legyen következő alkalommal. Legyen következő a TUX. Témát váltunk, mert a Linux, mint nyílt forráskódú, a nyílt forráskódú világ egyik jeles képviselője után a közösségi tartalmelőállítással foglalkozunk. Bár ez Robestnek egy kedvenc témája, hiszen a jó múlt korában volt egy kis minisorozatod, amiben ezzel foglalkoztál. Igen, veszőparipán mondhatni. És abban volt szó a blogokról, volt a wikikről, és mi volt a harmadik témakör? Közösségépítő szájtok. Igen, a közösségi igen. Oldalak. És most is lesz szó közösségi oldalakról. Hogy lehet tovább lépni? Mert ugye akkor is abban a sorozatban is arról beszéltél, hogy hogyan változik a közösségi tartalom előállítás, meg a közösségi szájtok világa. Nem hoztam volna egyébként ezt a témát, ha nem foglalkoztam volna vele. Van a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, NHIT, és van egy IT3 nevű projektjük, ez információs társadalom technológiai táblatai, a 3T az a T3. Uh-huh. És azon belül vannak úgynevezett mélyfúrások, kifejezetten különböző témákat nézünk meg, hogy merre felé mennek a következő 10-15 évben. És én nekem az egyik témám az ez a közösségi tartalom előállítás volt, úgyhogy én egy jó egy héten keresztül tulajdonképpen ezzel keltem és ezzel feküdtem, hogy merre felé fog ez menni a következő 10-15 évben. És hát még magamnak is tudtam új gondolatokat, vagy új trendeket kitúrni, és izgalmas irány az, ami szerintem most kibontakozni látszik. Azt tudjuk ugye, hogy ezek az oldalak, tehát a blogokról, mikroblogokról, wikikről, kép és videó megosztókról és kapcsolathálózati oldalakról van szó, hogy ezek nagyon népszerűek. Ugye például a YouTube egymaga akkora forgalmat generál most már, mint az internet mondjuk 2000-2001 táján, tehát a teljes internetnek a forgalmát képes mondjuk így 5-6 évvel később reprodukálni. Bitekben, ugye? Mert igen, ugye nem olyan nagy csoda a videószolgáltatása. Igen, de hát akkor is azért, ha belegondolunk, akkor az egy hihetetlen fejlődését mutatja az internetnek, vagy hihetetlen kapacitásokat mutat meg egyetlen egy oldalról. Egyébként Magyarországon is ugye a legnépszerűbb oldalak között van a YouTube. És ennek ellenére további fejlődés előtt áll tulajdonképpen a további dinamikus fejlődés előtt áll, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a közösség és kapcsolathálózati oldalok tovább fognak nőni, még több blog lesz a világon, még több wiki lesz. Ha mondjuk számokat kell mondani, akkor a 110 és 100 milliót lehetne. Ugye a 100 millió az a blogoknak a száma, bár pontosan senki nem tudja megmondani, mennyi blog van, mert percenként születnek. Több mint 10 millió szócikk van a Wikipédián, hogy tudjuk, hogy a 10 millió mondjuk az éppen magyar nyelven készült el, és 100 millió fölött vannak már a közösségi kapcsolathálózati oldalak, egyes legnagyobb közösségi kapcsolathálózati oldalaknak a felhasználóiknak a száma. Tehát mondjuk a MySpace-nek az, a felhasználóinak a száma az már gyakorlatilag 100 millió fölött van. Tehát hogy óriási mennyiségű az erő, vagy a felhasználó mennyiség, ami mögött van. Ezek a mennyiségi számok már tisztán statisztikai módszerekkel jönnek ki kutatásból? Igen, hát tudnék neked beszélni. Nyilván a Wikipédia az egyszerű helyzetből meg lehet számolni, hogy hány darab szócikk van a Wikipédián. A blogoknál azért ott becsülni szokták, meg vannak olyan oldalak, amelyek számon tartanak blogokat, hát, blogkeresők. 70 milliós számot, meg nagyságrendet globálisan ezt napról napra nyilván tartani. Ez tényleg egy nagyon érdekes módszertani kérdés, hogy honnan tudja ez, igen, az ember, aki ezt méri? Hát nem ember méri tulajdonképpen, nem rendszer méri, és azért vannak nagy viták, hogy mondjuk a mit szabad beleszámolni a blogokba, mit nem, mennyien frissítési gyakorisággal, tehát mondjuk az egy hónappal ezelőtt frissített blog az még az élő vagy nem élő. Aztán vannak a spam blogok, hogy az most beleszámolandó vagy nem számolandó vele. De hogyha holnap nyitok egy blogot, és azt elkezdem becsületesen vezetni, akkor elméletileg bele lesz számolva? Igen, elméletileg ezt nyilván tartják, és bele fogják számolni. Persze, hát lehet szkeptikus, mert ennyinél már az egy darab az nem igazán oszt, vagy szóval. Nem, vagyok szkeptikus, csak nagyon érdekelne, hogy hogy lehet ezt kivitelezni. Szívesen beszélek majd valamelyik műsorban, hogy hogyan számolják a blogokat. Egyébként van egy webszolgáltatás, egy nagy webszolgáltatás, a Technoráti, ők az ő adataikon szokott ez alapulni, és egy David Sifri nevű bácsi számolja ezeket, és ad közre jelentéseket. Az izgalmas az, hogy nem adott közre, mert most már jó, több mint egy éve. És általában évente vagy évente szokott ilyeneket közreadni. És hát a blogoknak a száma az elmúlt egy évben is megduplázódott, de egy lassulás figyeltő meg, és éppen erről akarok beszélni, hogy dinamikusan nőnek ezek a szolgáltatások még mindig, de várható, hogy valamifajta konszolidáció elé nézünk. Tehát, hogy egyszer csak megtorpan, vagy az a fajta dinamikus növekedés, amit most tapasztalunk, az megáll, és én azt prognosztizálom, hogy a következő 5-10 évben ezek le fognak tisztulni, tehát az a fajta divat, ami körbeveszi őket, ez a hype, hogy kicsit túl van lihegve, hogy ezek mi mindenre jók. Ez egy kicsit vissza fog esni, kicsit kiábrándulunk bizonyos dolgokból, és megtaláljuk azokat a funkciókat, amikre ezek alkalmasak, és kiderülünk, hogy mindenre azért ők sem jók, és kialakul bizonyos fajta felhasználási környezet vagy funkcionalitás. Nekem van egy másik észrevételem is ezzel kapcsolatban. Onnan indulok ki, hogy az én hallgatóim azok nagyon gyakran keverik össze a blogot meg a fórumot. Úgy beszélnek a fórumról, mint hogy az ilyen web2-es blogról, meg mint a fórum lenne, és lehet, hogy ez lesz egy újabb trend, hogy a diskurzus jelleg, a párbeszédes jelleg, a konfliktusos egymásnak menünk megvitatjuk azt, amit beírta a posztba a blognak a vezetője, az szépen lassan háttérbe szorul, és újra teret nyer, vagy visszatér az eredetileg diskurzusra felépített műfajhoz. Egyébként, hogy mennyire köztes a műfaj a blog szerintem. Nekem van olyan kollégám, aki a blogot nem a fórummal, hanem inkább a cikk publikálással tévesztette össze. Úgyhogy keverednek. Sőt, a blog nem is, hát vannak nagy viták, hogy mi az, hogy blog, ebből már mi is többször belementünk, úgyhogy most nem szeretném újra kinyitni ezt, hogy mit nevezünk blognak, de vannak, akik megkérdőjelezik, hogy egyáltalán műfaj-e a blog, mert hogy nagyon sok mindenre használható. Tehát ez egy közlési forma. Tehát, hogy nagyon könnyen egyszerűen frissíthető. Nem mondanám, hogy műfaj, nagyon könnyen, egyszerűen frissíthető oldal az a blog, amire egyszerű tudsz tartalmat föltenni. De, szóval az a lényeg, hogy szerintem visszafog egy kicsit fejlődni a már most is kiszámíthatatlan mértékű és minőségű, meg erejű diskurzus jelleg, párbeszéd jelleg a blogokról. Én nem vagyok erről meggyőződve, szerintem a blogok azok több mindenre alkalmasak, tehát több mindenre jók. És hogy nem egy trend van igazándiból, hanem trendeknek a sokasága, mondjuk a receptblogokat megnézzük, hogy azok mennyire népszerűek, vagy a fotóblogokat megnézzük, hogy mennyire népszerűek, vagy szakmai blogokat, vagy közösségi blogokat, tehát ahol többen blogolnak. Tehát, hogy többfajta funkcióra alkalmasak, az egyik, amiről te beszélsz, ez a diskurzus típusú dolog, aztán vannak az én blogok, amik abszolút az éró diskurzus, vagy meg is tiltják talán a visszajelzésnek a lehetőséget. Nyilvánítás jelleg. A blognak mindenhol szöveg az alapja, egy indító szöveg, ami még rendszeresen... Még azt sem mondanám, mert fényképet is lehet föltenni, mondjuk azt is értelmezhetett szövegként. Így van. Vagy annak is értelmezett. Vagy mozgóképet is, de hogy bármi, amit te föltetsz a webre, az gyakorlatilag blognak minősül. A másik ilyen érdekes újdonság az 3 évvel ezelőtt írtam ennek a tanulmánynak egy korábbi változatát, hogy akkor úgy nézett ki, hogy a videoblogolás, tehát úgynevezett vlog, meg a podcasting, tehát hogy a rádió műsorszerű közlése dolgoknak, az majd fölfutóban lesz, és azok előtörnek, de ezek nem csalódást okoztak, ezek nem jöttek be, tehát ezek a trendek, ezek marginálisak maradtak, viszont mégiscsak volt újdonság az elmúlt években. Az egyik újdonság az a mikroblogoknak a megjelenése, ez az SMS méretű, nagyon rövid, mi is beszéltünk már a Twitterről, vagy a turulcsiripről például, tehát hogy csivitelnek az emberek, tehát hogy föltesznek nagyon rövid tartalmakat, és ez egy újdonság, ez semmi nem gondolta volna ezelőtt néhány évvel, hogy ilyen lesz, és ez népszerű lesz, és sokan fogják használni. És ugye ez egybeépül a közösségi tartalomszolgáltatás mellett a közösségi weboldalak, tehát a kapcsolatépítő weboldalaknak a megjelenésével. A másik, amiről szintén beszéltünk, az a lokatív médiának a megjelenése, tehát a térbeli elhelyezkedése, tehát a virtuális tér, meg a valós fizikai tér, azok összekeverednek egymással. Tehát, hogy pontosan tudhatom, hogy az én barátaim hol találhatók meg fizikailag, mondjuk moziba akarok menni, vagy bármi más. Ugye ez egy új trend, ez még valószínűleg most fog majd elindulni, vagy beindulni. Amit viszont el lehet mondani, amiről múlt héten is beszéltünk, hogy a lényeg az nem is annyira a technológiában van, hanem az életmód átalakító hatásában ezeknek a dolgoknak. Tehát a jövő szerintem az a felhasználóknak a kezében van. És akkor, hogy mi múlik ez az egész, egyrészt a részvételi hajlandóságon, hogy mennyien lesznek hajlandók közzétenni tartalmakat, illetve megnézni tartalmakat, a másik az időháztartás. Tehát, hogy a mostani jelenlegi tevékenység, hogy mi mindent csinálunk, mondjuk sokat tévézünk, olvasunk újságot, sokat alszunk, keveset alszunk, barátokkal vagyunk, stb. Ez hogyan alakulhat át? Nyilván valonnan ezeket az időket el kell venni. Az információs írástudás nagyon nagy mértékben meghatározza, hogy valaki, ha nem tudja a számítógépet sem bekapcsolni, akkor hozzá nem fog tudni tartalmat megosztani, vagy megnézni, és a penetráció, ez technológia kell. Tehát minél több technológia terjed el, fényképezőgépektől kezdve diktafonokon keresztül videókamerákig, annál nagyobb valószínűsége van, egyre több tartalom. Most ez milyen minőségi, vagy milyen mennyiségi tartalom, ezt most nem minősítsük, de van lehetőség arra, hogy ezeket a tartalmakat megosztjuk egymással, és amire hatással lesz a következő mondjuk 5-10 évben, az egyik az a médiaipar, és ez mondjuk Magyarországon annyira nem, de már nemzetközi téren abszolút érzékeltő, mondjuk a nyomtatott vagy írott médiára kell gondolni, az oktatásra, tudásgenerálás, tudásmegosztás. Például mondjuk a Wikipédia, erről talán már beszéltem, ez a Wikiality, tehát a Wikik által teremtett valóság és az ahhoz való hozzáfordulás, hogy az emberek azt hogyan hajlandók tudásként elfogadni. A politikai rendszer, hogy hogyan szólunk bele abba, hogy mi történik körülöttünk, véleményt nyilvánítunk, megvitatunk dolgokat, stb. Erre szerintem nagy hatásra van. A gazdaságra, tehát például a marketingre, PR-ra, vírusmarketingre, azokra a fajta dolgokra, hogy hogyan vásárolunk, hogyan orientálódunk, kinek mit hiszünk el. És a kultúrára, mert nyilván ez egy kulturális dolog, kulturális javaknak a termelése, elosztása. Tehát ez nem lesz gyorsabb folyamat? Mert ugye te egy 10 éves távlatról beszélt, bár azt mondtad 5-10 év. Tehát ez folyamatos, ez egy olyan folyamat, hogy is mondjam, hogyha mondjuk 5 évvel ezelőtti énedet most elhoznád ebbe a világba, akkor néznéd nagyot, hogy mi minden van, hogy hihetetlen tartalmakhoz lehet hozzáférni, hogy milyen gazdag ez az egész, de mi benne vagyunk, ezért nem veszük észre, hogy apránként, mint amikor hópehek rétegződnek mondjuk valahol, és akkor hirtelen ott 20 centi hó lesz. Amiközben ott vagy, akkor nem tűnik föl, hogy mi történt, de valójában ezek hihetetlen, tehát tényleg ezeket a területeket gyökeresen alakítják át. És a legutolsó, ez pedig Magyarországra, itt Magyarországot is alaposabban megnéztük, ahhoz képest, hogy 3 évvel ezelőtt mennyire bambultunk bele, és itt is van egy-két érdekesség, hogy nyilván van egy fázis késés, ahogy követjük ezeket a nemzetközi trendeket, de az érdekes az a nyelvi sajátosság, hogy Magyarországon nagyon kevesen beszélnek idegen nyelveket, ezért mi kialakítjuk magunknak a saját verzióinkat ezekből az oldalakból, és mondjuk én a Gémiusznak a kutatását néztem, a legnézettebb internetes oldalakat vizsgálja, vagy nézem meg Magyarországon, hogy mit látogatunk, és nem csak magyart, hanem nemzetközit. És a Google az első, és a második az már a Viv. És a top 30 oldal között gyakorlatilag ilyen 10-15 közösségi weboldal van. Tehát akár blogszolgáltatók, ott van a Wikipédia, ott vannak a közösségi tartalom megosztó oldalak, amik sehol nem voltak ezelőtt 5-10 évvel, mert nem is léteztek ilyen oldalak, és ma már a legnépszerűbb oldalak között találtuk, és a magyarok megcsinálták maguknak ezeket az oldalakat. Az előbb már szóba került a Twitter, a mobiltelefonnal folytatott csivitelés, csevegés, úgyhogy Kovács Tücsi Mihály szerintem ezzel kezdi majd, hogy mobiltelefonnal lehet-e tartalmat szolgáltatni, és hogyan? Kezdjük először magával a tartalomszolgáltatással. A düsseldorfi ifjúsági, most a fiatalkorúak börtönének igazgatója egy egészen különleges szolgáltatást indított be, ami nálunk hozzánk egészen közel álló podcast szolgáltatást indított be, ami szerint a fiatalkorúak intézetében ülő rabok MP3 file formátumban föltehetik a saját kis élmény, mondjuk idézőjelben élménybeszámolójukat, érzéseiket. Tehát megoszthatják ezt a külvilággal, és a börtön erre létrehozott a saját szájtján egy külön oldalt, ahol ezek az MP3 fájlok letölthetőek. A börtön céljában tulajdonképpen egy egyfajta megelőzés volt, hogy egy kicsit sokkolják a kint lévőket, hogy mit jelent az valójában, hogy börtönben lenni. A több börtön igazgatója is érdeklődött már maga a módszer után, hogy ez esetleg mennyire lesz sikeres, hogy ez mérhető lesz-e valaha, hogy ez milyen sikert ér el. Hát ez még a jövő kérdése, de mindenképpen egy érdekesség, hogy mire lehet ezt használni. Kapnak visszajelzést a börtönlakók? Ez még egy teljesen friss dolog. Sajnos ennyi derült ki még a hírből egyelőre, tovább itt még nem olvastam róla, hogy kialakulhat-e esetleg egy párbeszéd a kintiek és a bentiek között az adott témában, illetve egy olyan, hogy ez esetleg egy jutalomként kapják a jó magaviseletű rabok, hogy ahogy jó magaviseletér jár az internet használat, ennek egy kiemelt fokozata esetleg az, hogy kapcsolat a külvilággal ezen keresztül, sajnos erről még nincsenek részletes adatok. Ez a mobiltelefon az hogy kapcsolódik? Az egész úgy kezdődött, hogy egy teljesen másik börtönhírrel kezdődött volna a dolog. Németországban az egyik tartományban jóváhagyta a tartományi parlament a mobiltelefonzavaróknak a használatát. Mobiltelefon távközlés alá tartozik, és minden ilyen dologra az állam nagyon érzékeny, és a mobilzavarok azért sem terhetethettek el, mert ugyebár mindenhol igen erősen tiltja minden áram, hogy ebbe bárki bárhonnan beleródíthasson, pedig tudjuk, hogy azért milyen praktikus lenne egy kellemes kis mobilzavaró, mondjuk egy moziban, vagy egy színház, esetleg egy koncertteremben, ne adj Isten a kórházban. Viszont pont a alapvető társadalmi érdekei miatt ezt nagyon szigorúan tilt minden ilyesmit a törvénykezés. Most először tört meg itt a jég ebben a németországi tartományban, méghozzá egy börtönben engedélyezték a mobiltelefon zavarókat. Ugyanis mivel a mobiltelefonok manapság egyre kisebbek, egyre könnyebb volt becsempészni őket a börtönökben. Mindenki látja, hogy milyen előnye jár, hogyha egy bűnözőnek oda benn mobiltelefonja van. Mondom, én nem voltam sétán, csak azért. Hát akkor most elmondom az élményeim. Tehát például kapcsolatot tart a külvilággal, egy vezér akár a bandáját is levezényelheti, de bele lehet szólni olyan szinten az ítélkezésbe, hogy meg lehet félemlíteni tanukat, nagyisten el lehet tüntetni tanukat, meg lehet vesztegetni olyanokat, akik érintettek lehetnek abban, hogy végül milyen büntetést kap az elítélt. Tehát kifejezetten ezért van tiltva minden ilyen a börtönökben, és a németországi börtönökben tilos a motozás, ezért igen sok mobiltelefont sikerült becsempészni. Például 2 évvel ezelőtt... Körülbelül sütötték kenyérbe. Hát ki tudja. Mint régen a reszt előtt. De például 2006-ban 153 esetben derült ki egyetlen börtönben, tehát 153 mobiltelefont találtak meg. Minden második nap. Igen. Ami ugye... És akkor arra is gondolnak el, hogy például egy ilyen börtönben micsoda pénzügyi érték egy ilyen mobiltelefon. Tehát ott, akinek van egy mobiltelefonja, az árulhatja a többieknek, hogyha beszélni akarsz, akkor... Azért abban is gondoljunk, hogy mobiltelefont föl kell tölteni, mármint elektromosan, tehát hogy azért ennek van egy bizonyos háttériparága is kvázi, vagy tehát szervezete. Számlát is ki kell fizetni, nem? Szóval a telefon... Azt kitudják meg kijönni, kipostázza a szolgáltatónak, aki vette a telefonna, de nem tud használni a mobiltelefont, ha nincs feltöltve az egyenleg rajta, vagy nincs feltöltve. A cellákban van konnektor, mert vannak elektromos borotvák, rádiók, tévéket lehet használni, tehát ezek mellett akkor már nem probléma egy töltő, csak. Szóval tényleg ott volt az, hogy a becsempészése volt. Átkopog egyik cél, add meg kölcsön a töltőnél. Igen. Na, tehát ebben a börtönben vezették be először a mobil zavarót. 2 lépésben fog lezajlani, először belül, egy ilyen belső térben fogják zavarni, illetve később a kültérre is ki akarják terészteni, tehát úgymond egy ilyen az egész országban ne lehessen telefonálni, megvanod az egész kérdés, kész. Tökéletes kültéri zavarás. Nem, erre gondosan kijelentették már legelején, olyan árnyékolás, tehát olyan sugárzásnak, olyan árnyékolást akarnak bevezetni, hogy ne zavarják a kültéri forgalmat a telefonok esetében, csak a beltéri használatot lehessen lefedni. De hogy mondjak valami szebb példát is a mobiltelefon használatára, mindenki előtt ismerős a Victoria tó neve, Afrika egyik legnagyobb tava, majdnem akkora, mint fél Magyarország. Körülbelül 30 millió ember él körülötte. És most Afrika egyik legnagyobb szolgáltatója úgy döntött, hogy lefedi gyakorlatilag a teljes Victoria tavat mobiltelefonnal. Ami ugye első lépcsőben... Elég nagy mobiltelefon lehet. Ami ugye első... A hálózat, ugye igen, elérhetőségről van. Igen, ami ugye egy elég faramúci ötlet, hogy minek, de mint kiderült, a Victoria tavon 200 ezer ember él meg a halászatból. Tehát ezek csak a halászok, illetve a hajós kapitány, stb. És ezért a partra körbe olyan adókat telepítettek, aminek akár 20 kilométeres mélységben is kapcsolatot tud létesíteni a telefonokkal benne a vizen, és ezzel a módszerek 90%-a tónak le van fedve. Ami miatt ez érdekes, hogy a egyrészt a halászok közvetlen időjárás jelentéseket tudnak kapni, hogy milyen időben évente több mint 5000 halász hal meg azon a tavon a különböző elsüllyedések, időjárási katasztrófák miatt. Ne haragudj, én nagyon csóválom a fejemet, ugyanis ugye vannak a hajózásnak szabályai, gyakorlatilag nem a mobiltelefonján múlik egy hajón a kommunikáció, mert azért ott van előírás, hogy például a URH rádiónak mennyinek kell lenni, és ez egy kicsit jobban működik, mint a mobiltelefon, ráadásul van minden belvízi hajózásnál, hogy egy kitüntetett csatorna, amiről nem is kapcsolhatsz el, két rádiónak kell lenni a hajón, vagy ha az egy rádió van. Lehet, hogy Afrikában nem ilyen szokások van. Valószínű, hogy tudják, ezt nagyon szigorúan veszik majdnem minden országban. Hát ezek szerint itt nem, mert hogyha itt ennyire tényleg pont erre éleszték ki, de egyébként azért van mögötte egy kis üzlet is. Ez üzlet. Például... Én inkább azt mondom, hogy ez üzlet. Tehát nem attól pusztultak meg, mert nem tudták az időjárást. Valószínűleg ez üzlet, hogy inkább mobiltelefonon beszéljek meg, hogy menj és neci szólt, és ne az URH rádión. Pontosan, ugyanis ki. Ráadásul ilyen hírszolgáltatásokat fognak indítani ezeken a mobiltelefonokon, például a partmenti kikötők halárfolyamait bárki megtudhatja, hogy ergo éppen most melyik kikötőben érdemes kikötnöm az éppen aktuális halszállítmányommal. Nem halárfolyamait, hanem halárfolyamait. Még valami mobiltelefonvilágból? Igen, mobiltelefonvilágból még van egy kicsit nagy testvérező hír, amikor az ember felemásan kezeli, hogy nem tudja, hogy milyen véleményt alakítson ki. Egy egyetem szerette volna megtudni, hogy az átlag ember mennyit mozog az otthonához képest, és ehhez a mobiltelefont használták föl, illetve a mobiltelefonokhoz kapcsolódó cellainformációkat. A kísérlet első felében 3 millió ember követtek le a mobiltelefonja segítségével, aztán szűkítették a mintát, és végül 100 000 embert használtak, aminek az eredményeképpen kiderült, hogy egy átlag ember a 6 hónap alatt a lakóhelyének a 32 kilométeres körzetét nem hagyta el. Tehát kifejezett annak arról... De jó, akkor én nem vagyok átlag ember. Te nem? Valóban, te, igen. Tehát a statisztikákból ez derült ki, hogy az emberek igencsak, annak ellenére, hogy egy mobilis kultúrában, igencsak otthon ülök a mindennapjaikban, mindössze a kísérleti alanyoknak a 2%-a volt az, aki 200 mérföldnél, tehát egy olyan 320 kilométernél jobban eltávolodott az otthonától, és mindössze 1% alatti volt az az érték, aki 1000 mérföldnél távolabb ment. Az a kérdés, hogy mikor készítették ezt a vizsgálatot, mert hogyha nyár környékén csinálják, akkor, vagy úgy, hogy belelógjon a nyár, akkor sokkal nagyobb az adat. Na most jön itt az érdekes, hogy nem lehet tudni, hogy mikor és hol csinálták, mert pontosan fölmerült annak a kérdése, hogy hát ez igencsak egy nagy testvéres módszer, hogy anélkül, hogy tudnánk róla, igénybe vették az adatainkat, de a szervezők igencsak odafigyeltek erre a kérdésre, tehát például az volt, hogy egyáltalán nem mobil számokkal dolgoztak, hanem egy 25-26 jegyű betűkből és számokból lévő azonosítót kaptak ők, amit fogalmuk nem volt, hogy milyen telefonszám és hogy milyen személy járul ehhez a számhoz. Azon kívül nem pontos hely koordinátákat kaptak meg, amit gyakorlatilag nagyon pontosan meg lehet adni egy háromszögeléssel a mostani adótörnyök között, pláne minél sűrűbb az adó torony elhelyezés, annál könnyebb. Hogy erre példát mondjak, már 6-8 évvel ezelőtt a Astoria környékén úgy meg lehetett mondani, határozni a pozíciót, hogy a Astoria haljában melyik asztalán, melyik széken ül. Mert ott akkora volt a mobiladóknak az elhelyezése. Itt egyszerűen csak azt a cella információt kapták meg, hogy legerősebb mértékben melyik ilyen cellával van kapcsolatban. De ez mindenképp, szóval tényleg itt van az a kérdés, hogy hoppát megint engedély nélkül használtak fel személyes adatokat, illetve ott van az a kérdés, hogyha ugyebár beavatjuk őket, hogy kísérlet, abban az esetben már tudjuk a klasszikusan, hogy minden kísérleti eredmény megváltozik, hogyha az emberek másképp kezdenek el mozogni egy ilyen esetben, hogyha megfigyelik őket. Úgyhogy ez egy igen érdekes probléma, hogy ilyenkor mi a fontosabb, a személyiségi jogok védelme, vagy az a haszon, amit a úgymond a társadalom tudomány meríthet ebből. Nem tudom, zavar ez bárkit, hogy egy ilyen hosszú kódot csinálnak a nevemből, és ez valahol eltárolódik? Tehát itt volt, tehát itt merült fel, tehát például nem, tényleg nem mondták meg, hogy melyik országba készült. Annyi biztos, hogy nem az Egyesült Államokban, mert a törvények szigorúan tiltanak minden ilyen módszert. Annyit árultak el, hogy egy iparosodott országba készült, de nem árulták el, hogy milyen szolgáltató, csak annyit mondtak, hogy egy magánszolgáltatónak az adatait vették. Tehát akár Magyarország is lehet ez? Elméletileg bármelyik ország lehet. Köszönöm. Maradt egy újdonság itt a végére, Spányik Balázs, aki hát lelkes felhasználója az alternatív böngésző programoknak, kivált kép a Firefoxnak. Bár az operát nem annyira szeretem. Az operát nem annyira szeretem, de szegény opera a maga kis 0,1%-os részesedésével ilyen szóra sem érdemes, bocsánat, jellegű történet, azt gondolom. De a Firefox hol tart most? A Firefox az nem tudom, hogy konkrétan hol tart, de sorra jelenek meg általában az olyan statisztikák a Foxról, amik igyekeznek nagyon jó, akár túl jó színben is beállítani az Internet Explorer-rel szemben. Szerintem szépen haladgat fölfelé. Szorongatja? Hát. Nem, ott azért még nem, attól függ, hogy nézzük, hogyha az Internet Explorer-et szétbontjuk 6-7 és majd 8 verzióra, akkor igen, akkor az adott verziókat esetleg egyenként szorongathatja, de hogyha összesebben nézzük, hogy hány ember használ Internet Explorer-t, akkor azért még messze van. Én úgy tudom, hogy globálisan átlépte a 25%-ot. Simán. Firefox. Vannak a ország, Finnország vagy Magyarország például. Ahol a 40-50 körül jár, de globálisan, Dél-Amerikában például nagyon alacsony a Firefox penetráció. De mihez képest 40 vagy 25%? Az összes internet böngésző használathoz. Úgy bírom, hogy Dragon György időnként dél-amerikai felkészültségével kápráztat el bennünket. Hát figyelem őket. És főleg ott a lányokat, igaz, Dél-Amerikában? Hát meg a böngésző szokásokat. Böngészőket. Hát jön az új verzió, hát majd jobban megszorongatja a böngészőket. A nagy hír az, hogy holnapi nap folyamán jelenik meg a Firefox 3. Tehát a harmadik generációja a böngészőnek, amit már nagyon régóta várunk, tulajdonképpen az első nyilvános béta, ha jól emlékszem, az még tavaly novemberben jött ki. A legutolsó tesztverzió, ami hát ilyen tulajdonképpen véglegesnek tekinthető, az meg a múlt hét szerdán. Én azt föl is tettem, és azóta azt is használom, és meglehetősen vegyesek az első benyomások, azt kell, hogy mondjam. A legnagyobb problémát az fogja jelenteni mindenki számára. Először is mondjuk, hogy át kell állni egyértelmű, tehát nem kell gondolkodni rajta. Ez olyannyira így van, hogy a Mozilla, ugye, aki csinálja az egész Firefoxot, és azt is tegyük gyorsan hozzá, hogy a Firefox az egy nyílt forrás, tipikus nyílt forráskódú projekt. Szerveznek egy úgynevezett letöltési napot Download Day 2008 néven, amikor szeretnék megdönteni az egy napon letöltött programoknak a világcsúcsát. Ez egy nagy buli lesz. Igen, nagy, hatalmas buli lesz a megjelenés napján, és mindenkit arra ösztökélnek, hogy töltse le, és álljon át a hármasra. Ez több szempontból is jó egyébként. Egyrészt nagyon okos gondolat abból a szempontból, hogy nem marad annyira a piacon a két verziója, a két különböző verziója a böngészőnek, tehát a weboldal fejlesztőknek ez egy nagy előrelépés lett, vagy egy nagy könnyebbség lehet, hogy tudjuk, hogy a hármas egy kicsit jobban támogatja a szabványokat, a kettes még kicsit kevésbé, de az is nagyon jó volt a maga nemében, így elég lesz majd talán csak a hármasra fejleszteni a weboldalakat. Úgyhogy ez egy nagyon okos dolog, ezt esetleg a Redmondi barátaink is megszülelhetnék, amikor vagy jön a 8-as Internet Explorer, hogy végre ki lehetne söpörni az előző verziókat a piacról. Amiért vegyesek a tapasztalatok, és ezt azért is mondom, mert voltak kellemetlen dolgok ezzel a bizonyos RC2. Nem, a telepítés az még teljesen simán lemegy, én egyszerűen fejbe nyomtam a kettes verziót, tehát nem távolítottam el, hanem simán rátelepítettem a hármast, egy pillanatig nem szólt semmit. Fejbe nyomtam. Hát szegény kettes rókát fejbe. És mondta, hogy egy kicsit szöszmötölt vele, vagy szöszmötölni fog vele, ez így is történt, és utána simán elindult, és nem volt semmi gond, a beállításaim, a elmentett kedvenc weboldalaimnak a listája mind ott volt benne, az egyetlen dolog, ami nem működött normálisan úgy, ahogy a kettesben, az például az elmentett jelszavak, érdekes módon az valahogy egy kis zavart szenvedett, de bízunk benne, hogy ez akár még lehet ennek a bizonyos utolsó RC2-es tesztverziónak az egyik kicsi hibája, amit kijavítanak itt holnapig. Mitől érdemes váltani? Mi a fő probléma? A fő probléma az, hogy nem kompatibilisek a kiegészítők. És azért a Firefoxnak a felhasználása az nagyban függ attól, hogy milyen kiegészítőket teszel föl hozzá, hiszen ez teszi még teljesebbé a funkcióit, a lehetőségeit. Ez a rajongói táborban ez egy komoly probléma, nem? Így van, és ugyan folynak a háttérben a fejlesztések, hogyha megkeresed az egyes kiegészítőknek a fejlesztőinek a weboldalát, a saját weboldalát, akkor ott lehet látni, hogy ők azért gőzerővel dolgoznak rajta, csak ezek még nincsenek egyrészt nyilvánosságra hozva, ezek az ilyen fejlesztési verziók, másrészt pedig még nem 100%-osak, tehát akad velük probléma bőven. Viszont ez azt eredményezi, hogy esetleg fontos kiegészítőket nem tudsz föltenni. Tehát például olyat, ami navigációhoz, a böngészi fülekkel kapcsolatos, azoknak a vezérlésével kapcsolatos dolgok kimaradnak, és egyszerűen nem ugyanúgy használod. Tehát ilyen kicsit kényelmetlen lesz az új verzió, szögletes, úgy nem talad benne a helyed. Igen, nekem is ez lett volna az első kérdésem, mert idáig a kettes verziónak, és mindig, amint kijött egy verziója, föltelepítettem, rögtön leellenőrizte ezeket a kiegészítőket is között, hogy hoppát, ennek nincsen újabb verziója, ezek most nem is fognak működni, de viszont azért a Firefoxnak a javára kell írni azt, hogy legkésőbb 2-3 napon belül mindennek megérkezett, értesítettek a telepítés, hogy hoppá, itt van az új verzió. Úgyhogy én valószínűleg azzal gondolkozom, hogy várni fogok szokás szerint egy hetet a friss verzió feltelepítésével, mert ez ott a hét alatt befutnak azoknak a kiegészítőknek is a telepítés, amit én szoktam használni, és akkor utána már egyetlen mozdulattal át lehet állni. Ilyen szempontból nagyon szerencsés volt, hogy már a Beta 3, Beta 4 környékén elkezdték a kiegészítőket is átalakítani az új változatra. Nekem most az RC2 van, ez a legfrissebb verzió, és naponta jelzi azt, hogy ez és ez elkészült, ebből és ebből van béta változat. Tehát én úgy gondolom, hogy mire megjelenik a teljes, nem lesz olyan nagyon sok az átállási idő, tehát nem hetek, hónapok kellenek majd, hanem dolgoznak a mérnökök, fejlesztők, programozók. Tehát türelemmel kell lenni, először örülni kell, hogy nem zabálja meg a Firefox 3 az egész memóriát, mint ahogy a kettes róka, amelyiket fejbeverte a Balázs. Ennek örüljünk először nagyon, aztán majd jönnek a kiegészítők is szépen sorban. Na, tulajdonképpen pont az újdonságokkal akartam folytatni. Az egyik legfontosabb újdonság valóban ez, hogy végre úgy, ahogy befoltozták ezeket az úgynevezett memórialukakat, tehát nem lesz az, hogyha fél óráig használtad a böngészítőkor után a memóriának a felének, hogy búcsút mondhattál, mert arra már szépen ráült. Ami nagyon fontos újdonság... Pufókróka. Igen. Felpuffan. Mindenki látni fogja, hogy kicsit megvariálták a felhasználó feletet. Nyilván egyéni szociális kérdés, hogy ki hogy áll hozzá, hogy ez tetszik neki, nem tetszik neki. Ami viszont baromi jó lett rajta, az a úgynevezett smart location bar, amit eddig mondjuk ilyen address bar vagy címsávként ismerhettünk, ezt zseniálisan átalakították és továbbfejlesztették. Biztosan ismertek a Google-ból azt az új funkciót, hogyha elkezdesz gépelni valamit a kereső mezőbe, akkor elkezdi egy ilyen kis listában kiadni azokat a találatokat, amiket ő úgy gondol, hogy esetleg erre vagy kíváncsi. A Firefox, amikor elmész egy oldalra, beírsz egy címet és elmész arra az bizonyos oldalra, annak eltárolja a címét is, eltárolja a rendes címet, tehát a weboldalnak a címét és egy csomó információt még róla. És amikor ebbe a bizonyos smart location bar vagy címsába elkezdett begépelni majd a hármasban a címeket, akkor tulajdonképpen nem egy webcímet kell beírni, hanem egy szót. És úgy működik ez a címsáv, mint egy kereső, azonnal kidobja neked az összes olyan meglátogatott oldalnak a címét, ahol voltál, és ahol ez a szó előfordult, akár az URL-ben, tehát a weboldalnak az internetes címében, akár a rendes címében. Akkor, hogyha több szót beírsz, akkor tudod ezt a listát szűrni továbbiakban. Egyszerűen zseniális, tehát tényleg olyan, mintha egy ilyen tulajdonképpen az előzményeket, tehát amit a Firefox ugye szépen eltálogat, hogy csütörtökön milyen oldalakat néztél meg, pénteken milyen oldalakat néztél meg, ma milyen oldalakat néztél meg, ezeket egy-egybe tudnád keresni egy ilyen beépített keresővel. Én hozzátehetek ehhez még valamit. Igen, nehogy a kollégák észrevegyék, hogy amikor mondjuk a szexszót kezdem el begépelni, akkor jönnek elő a meglátogatott oldalak. Hát pedig ki lehet kapcsolni? Nem hiszem, egyébként ez ilyen nagyon alapdolog. Többször gondoltam azt, hogy a Firefox 3 gondolatolvasó. Ugyanis osztályozza is az oldalakat, tehát annak fényében, hogy melyiket látogatom sűrűn, és melyiket nem látogatom annyira sűrűn, és amelyinket sűrűben, én csak annyit kezdek el beírni, hogy www, tehát még nem is azt, hogy akár, amit te mondtál, Árpi, például az olyat be nem írnék. És általában az első két sorban, vagy az első sorban szinte mindig az dobja fel, amit a legsűrűbben látogatok, tehát amire most is menni szeretnék. Tehát az esetek 80%-ában el akarok menni a tribalwars.net-re, az egy ilyen internetes, ilyen böngészős játék, és az van legfelül. És mindig mondom, honnan tudja? Hát onnan, hogy a legsűrűbben látogatottakat rakja fölőre, amiket meg nem annyira, azokat meg ugye lejjebb. Aztán még egy-két újdonságot, Palaz. Zseniálisan átalakították a kedvenc oldalakat, amikor eltálod az adott, egy adott weboldalt a kedvencek listájában, ezt az úgy hívjuk azt hiszem, hogy bookmark vagy könyvjelző, tehát ezeknek a kezelését. Eddig ugye úgy volt, hogy elmentél egy oldalra, akkor utána elővetted a menüben azt, hogy kedvencek, hozzáadás a kedvencekhez, és akkor utána eldöntetted, hogy melyik mappába akarod rakni, vagy mi legyen a neve, átiratod ezeket a dolgokat. Most egy kattintással itt ezen a bizonyos címsávon egy csillagra rá tudsz kattintani, ő abban a pillanatban elrakja ezt az oldalt a kedvencek közé, csinál egy ilyen saját kis mappát neki, amiben így teljesen össze-vissza, tehát ilyen turmixban gyűjti majd az oldalaidat, és hogyha erre a csillagra később még egyszer rá kattintasz, akkor dobja majd fel azt a panelt, amikor be tudod írni, amikor el tudod határozni, hogy melyik mappába akarod ezt pontosan elrakni, elrakod a helyére, megadod neki a rendes nevét, sőt, még föl is tudod tegelni, tehát címkéket tudsz hozzá rendelni, és a címkék alapján is lehet utána keresni. Tehát egy egészen új színvonalon tudja kezelni ezeket a könnyezőket, szerintem nagyon-nagyon jó lesz, és sokkal jobb, sokkal jobb rendszerezési lehetőséget biztosít, mint hogyha csak simán mappákban szétosztogatjuk a könnyezőinket, ami egy bizonyos korlátot azért szab. Aztán nagyon fontos, hogy leállíthatók és folytathatók később a letöltések. Óriási hiányosság volt. Tulajdonképpen értetetlen módon egyik böngésző sem készül el úgy talán az Opera kivételével, hogy a letöltéseket normálisan támogatná. Hát ezért tudtak el búrjánozni a letöltésvezérlőt. Így a letöltésvezérlőt, illetve az ezzel foglalkozó kiegészítők. Most már a Firefox megcsinálja magától azt, hogy simán, hogyha éppen akár leszakad, akár te leállítod egy pillanatra, akkor később tudod folytatni. Szerintem nagyon hasznos. Ami még hasonlóan hasznos, és kicsit hasonló is, hogyha ki kell lépned a böngészőből, viszont megvan nyitva mondjuk 8 oldal különböző kis böngészőfüleken, akkor fölajánlja azt, hogy ő ezt most elmenti magának, és utána legközelebb, amikor bejössz, akkor újra megnyitja, és ugyanott tudod folytatni a böngészést, ahol korábban abbahagytad. Ez régen is működött, akkor, hogyha úgy léptél ki a Firefoxból, nem rendesen kiléptél belőle, hanem mondjuk kifagyott az egész Windows, és akkor újra kellett indítani az egész dolgot. Igen, akkor felajánlotta, hogy visszaállítja, de most te meg tudod neki mondani, hogy igen, mentsd el, és majd legközelebb akkor ezzel nyissál. Sőt, ezt úgy is meg tudja csinálni, hogyha több kópián van, tehát több kópia Firefox fut, egyikben 3 ablak van, másikban 8, akkor azt a 8-at jegyzi meg, ami abban a kópiában volt, és a másik kópiában az megjegyzi a... Nem tudom, érthetően mondtam el. Tehát nem az összeset jegyzi meg, ami volt. Még egy nagyon érdekes újdonság, létrehoztak egy úgynevezett közösség alapú károkozók elleni védelmet. Ez azt jelenti, hogy bizonyos oldalakat a Firefox felhasználó közössége megjelölhet azzal, hogy ott valami kártékony dolog van, onnan kártékony dolog töltődik le a te gépedre. Nem egészen pontosan látszik még, hogy ez hogyan fog működni, de a lényeg az, hogyha később te, mint Firefox felhasználó elmész erre az oldalra, akkor nem fogod engedni a böngésző, azt fogja mondani, hogy ha-hó, ez az oldal meg van jelölve azzal, hogy itt valami nem stimmel, ilyen teljesen piros háttér lesz, meg ilyen veszélyjelző történet, és meg tudod róla tudni egyébként azt, hogy mi is pontosan a veszély jellege, tehát egy komplét leírás fogsz kapni arról, hogy miért nem szabad ezt az oldalt neked megnézni. Valaki egyébként, vagy akkor a miniszterelnök hivatal oldalát én most beállíthatom, vagy mondjuk bármelyik nagy szolgáltatom az oldalát. Szerintem is ez közösségi alapon működik. Tehát, hogy egy embere az kevés, hogy meg fogjuk látni, még nem lehet tudni, hogy hogyan fog ez történni. Igen, szóval nem lehet egyből a konkurencia lapját kívülni azzal, hogy letiltatom. Annyit olvastam még a dologról, hogy ez úgy fog működni, hogy azért a nagy komoly vírusírtó cégek is hozzájárulnak információval. Hát ugye, whitelisteket, meg gondolom, blacklisteket. Igen, de hozzájárulnak a problémának a szavatos leírásával is, hogy ez most miért mondják erre az oldalra, hogy nis-nis, azért, mert hogy onnan lejön valami olyan trójai, vagy akármi, ami nem kívánatos. Mindezt tehát akkor holnaptól lehet letölteni. Így van, hogyha tartják magukat az eredeti tervhez, akkor holnapi nap folyamán jelenik meg. Mégpedig a Firefox 3-as. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban hallgathatják újra. Szilágyi Árpádot és a Netidők Asztal társaságát hallották, viszont hallásra.